graag zitten kijken, maar... Denkt, ik ga hier niet even, maar wil ik je vragen om in mijn hoofd de kerk te verlaten. Ik wil hier ergens zitten. Voor de rest wil ik je vragen om een plekje te gaan zitten. Voor de boksen te draaien. Dus misschien dat ik nou achterin het beter te verstaan. Is dat beter zo? Ik hoop dat dat beter te verstaan is. Van die kant ook. En ik aan die kant niet beter te verstaan. Ja, daar komen we dus. Stoelen aan. Heel goed. Ik zoek mijn kabel, zeg maar. Heel goed. Ja, we gaan eruit zo. Daar komen we wat stoelen aan die niet zo van die kant begrijpen. Nee, maar ik heb... Ik heb hem daar uitgetrokken, maar ik weet niet waar... En waar is mijn kistje? Die wil ik graag hebben. Ja, dat zou ik van je krijgen. Ik kan je voorstellen dat als we hier met 800 man binnen zitten, en dan moet zoveel ingebouwd worden, dat het wel... ik ben altijd verbaasd dat het zo goed gaat. Ik kan zien dat er hier nu stoelen over tafels heen gebracht worden. Nou, we zijn bijna klaar met de tafels en stoelen. Dan kunnen we nu alvast beginnen met de gastheren en de gastvrouwen de dozen ophalen daar in de sacristie. Dus de gastheren en de gastvrouwen, wie weet wie dat zijn? Gastheer en de gastvrouwen kunnen jullie de dozen ophalen in de sacristie. Ja, je gastvrouw, je tafelhoofd is nou even weg van je tafel. Ga nou niet op de plek van je tafelhoofd zitten, want dan wordt het een probleem. Zeggen wat gevoeliger. Oké. Okay. Ja, Ondertussen zitten we aan de techniek te sleutelen. En Ingeborg, je maakt hier hele mooie lichtjes aan deze microfoon, standaard. En Huub heeft er een andere kabel in geplukt. Wat er trouwens toe zou moeten leiden dat ik nou beter verstaanbaar ben. Is dat ook zo? Alles is hetzelfde. De kabel is blauw. Blauw is beter verstaan. Dat is mijn. Dan wil ik je vragen om niet te gaan zitten. Zoek een plekje. Jongens, even een belangrijke mededeling. Er staan nog een paar mensen buiten. We vonden het zo druk dat we de deuren dicht hebben gedaan. Maar ze willen wel graag naar binnen. Ga dus vooral even zitten. Dan kunnen we zien hoeveel mensen er, hoeveel ruimte er nog over is. Kijk, we zijn toch nog met stoelen aan de gang. Kennelijk waren er toch nog stoelen te weinig. Nog een keer. Ga alsjeblieft zitten. Als je gewoon gast bent, geef de tafelhost de ruimte. Geef de mensen die nog met stoelen sjouwen de ruimte. Dus ik wil je vragen, ga alsjeblieft even zitten. Maak in de banken daar. Schuif een beetje door, zodat we er nog een paar mensen bij kunnen die nu buiten staan. Ik hoor net van Lina dat dat er 12 zijn. Dus als we er nog 12 mensen bij krijgen, dat zou mooi zijn. Tafelhost van deze tafels kunnen ook met hun doos aan de gang. Ik zie daar nog een doos beneden komen. Ik zie ook dat tafels zijn helemaal gedekt. Daar branden de kaarsjes al. Die tafel branden de kaarsjes al. Die tafel worden de kaarsjes aangestoken. Ja, dat gaan we lukken hoor. Nou, prachtig. Zoek een plekje. Ga ergens zitten, want dan weten we hoeveel ruimte er nog is. Dan maak je het de mensen die er heen en weer moeten lopen ook makkelijk. Spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleigh.

party's on. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. We're here tonight. Oh, that's enough. Oh, wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Ja, jongens, nu is het toch bijna 6 uur. Dus nu gaan we toch echt beginnen. Eerst nog een keer, ga alsjeblieft zoveel mogelijk zitten. Pas als je zit, dan hebben we de ruimte. Dan kunnen we echt beginnen. En dan zal ik vertellen hoe het dit jaar gaat. De tafelhoofd. Die kan belangrijke mededeling voor de tafelhoofd. Zometeen hebben we eerst, en dat is voor het eerst hier, een kerstverhaal. Ingeborg zal een kerstverhaal voorlezen. Tafelhoofd blijven gewoon op hun, bij hun tafel. Dan zijn we even een moment stil. Het is een kerk hier, we zijn even een moment stil, na het kerstverhaal. Dan wens Ingeborg jullie allemaal smakelijk eten. En dan direct, dat is ook het moment voor de tafelhoofd, om de slinger te vormen, de slang om de voorgerechten vanuit de statistie hier op tafel te zetten. Nou, helder? Ik zie geen vragende ogen. De tafelhoofd. We doen zo meteen eerst een kerstverhaal, dan een moment stilte en dan de slang met de tafelhoofd. Tijdens het eten hebben we weer onze echtgenoten, Hans en Annette Boetje, die voor ons prachtige nummers spelen. Geef ze alvast één applausje. Ook nog kan zeggen, dat is wel belangrijk. Ik vroeg het jullie net al. De deuren zijn nu dicht, maar eerder, een kwartier geleden waren ze ook dicht en toen stonden er nog mensen buiten. Het is gelukt om iedereen die buiten stond hier nog een plekje te geven. Wij denken van de organisatie altijd, als het mooi weer is, dan is het open huid rustig. Nou, om 1 uur, om 2 uur was dat ook zo. Maar nu is het hartstikke vol. Dus ik vind het echt helemaal geweldig dat we met zoveel mensen hier aan deze kerstmaaltijd zitten. Dat ontroert me werkelijk. Echt hartstikke leuk dat je hier aan meedoet. Oké, als iedereen zit. Dan kunnen we zo beginnen met het kerstverhaal. Daar doen we eerst de lichten voor uit. Gert-Jan, licht uit. Danny aan die kant, licht uit.